أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. منګه د قران کریم د فهم او د ذکر د پاره اصول او سمبادی بیانول. اصول او مبادی بیانو د شبن کسر تاولو مای منګه د قران کریم د پاره س آداب بیان کړو او منګه د قران کریم سبب مونږ خود چې قران کریم سبب د ډیرو سيزونو د پاره ګرځي رحمت د پاره سبب د خیر او د برکت د پاره دارنګه قران کریم سبب د ډیرو خیرونو ګرځي قران کریم سبب د نعمتونو ګرځي قران کریم سبب د خوشحالي ګرځي قران کریم سبب د هدایت او د وعظ ګرځي د دې ډیرو سيزونو د پاره قران کریم سبب ګرځي دنیا او اخرت کې او منګال س آداب بیان کړه. نن منګا د اصول د قران کریم نا دا بیانو چې کله یو انسان یو کتاب شروع کوي نو دا هغه کتاب د شروع کېدو نه مخکې د دریو خبرو پیژاندل داغه د پاره ضروری وي. یو تعریف د قران کریم، دویم سبوی کوي څه مسله ده، دویم ته یو تعریف د قران کریم، دویم موضوع د قران کریم. دیکھو خو بیلی سی لغشوی نو آتا مزد چکو ایک سی نقصان نہیں نو ظاہر کے سبوی دے نو. یو تعریف دو قرآن کریم، دویم موضوع دو قرآن کریم، او دریم غایا او مقصد دو قرآن کریم. زه پرې من کړه تعریف موضوع او غایا او مقصد. نو قران کریم کې د دې طریقه جدا ده. نورو کتابونو کې تعریف موضوع او غایا او مقصد خيو. زمن د شیخ القران نور الله مرقده رائے داوا چې تعریف د قران کریم، موضوع د قران کریم او حکمت د نزول د قران کریم د غایا او د مقصد نه با هغه تعبیر کاو په چا سره په حکمت د نزول القران سره. نو دا درې سيزونه تعریف، دویم موضوع د قران کریم، او دریم غایا یعنی حکمت د نزول القران، او بل اسماء او نوم د قران کریم. تعریف د قران کریم سره د قران کریم نمونه سری موږ ته صرف د یو نوم زده قران حکیم یا قران مجید. د قران کریم سونو مونږ دی او کم دی او قران کې ذکر دی او که ذکر نه دی. او موضوع دې ته وي چې باس قران کریم د کمی خبره نه کوي، بحث هغه ته موضوع وي. او حکمت د نزول القران چې قران کریم الله د سم مقصد د پاره دنیا ته را لېګلې و، نو دا خبره نهایت ضروری دی د اصول او پاول کې. دا اول منګه تعریف د قران کریم بیانو چې د قران کریم تعریف سره نیو دا عام علماء په نسبانی تعریف د قران کریم. عام علماء کرام چې تعریف د قران کریم کوي جمهور علما ناغوي القرآن کتاب عربی کتاب عربی لا ریب فیه کتاب عربی لا ریب فیه انزله الله تعالی الی محمد کتاب عربی انزله الله الی محمد صلی الله علیه وسلم بوحی جلی وهو المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهه. دا قران کریم تعریف دے. قران کریم تعریف کتاب عربی دا یو کتاب دے دا عربی انزله الله الی محمد را لگلے اللہ دی کتاب لرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بی وحی جلین پای وحی خکار سرا وہو المکتوب فی المصاحف او دالی کلے شوے دے پاغ مصاحف پاغ اوراق و پپانو کے المنقول الینا چه نقل کرے شوے دے منگتا نقلا متواترا پاغا نقلی متواتر سرا بلا شبهت بغیر دو شبهینا پدی که چا شک و شبه ندا کرے دا سنگ چه راغلے و دو برنا ندا سے منتقل شوے دے راغلے منگتا. دا خدا عام و جمهور و علماء تعریف دو قرآن کریم. قرآن کریم چه کم تعریف پخپل کرده ده نو آغا دیر بہتر ده. قرآن کریم کے منتا اللہ دخپل کتاب تعریف دیر زی کرده ده او دیر خیستہ تعریفی کرده ده. لیکن سورت بقرہ اولو گو ریتاسو نو سورت بقرہ اول التا تعریف دو قرآن کریم کئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فی دا کتاب جدے شک نشترے پدی کتاب کے دا چ کتاب اللہ را لے گلے او دبرنا چ شک پکی نشتا ذالک الکتاب لا ریب فی دا کتاب شک نشترے پدی کے دارنگی دو سورت ہود پاول کے اووری سورت ہود رنبے آیات کتاب نو حکمت دولسما سفارت شروع کی گی نداغین آد رسلور آیاتو نمخ کے کتاب نو حکمت آیاتو دادو قرآن کریم تعریفو نہ کئی کتاب نو حکمت آیاتو دا قرآن کریم مضبوط کری شوی دی آیاتو نددے آیاتو نے مضبوط دی دارنگی دو سورت یوسف پاول کے راجی اول اول دو سورت یوسف تلکا آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب دی بیان ان کی اخکارا تلکا آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب دی دا چه کتاب مبین چه بیان ان کے دا چه کتاب چه اخکارا دے دارنگی سورت عراف اولو گر اتاسو سورت عراف سورت عراف اول دارو قرآن تعریف کئی کتاب انزل الیکا فلا یکن فی صدرک حرج منہ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ کتاب اتبعوا ما انزلہ الیکم من ربکم تابع شدہ کتاب چالا را لے گلے دادو کتاب تعریف دے. دارنگی سورت انعام دونوی نمبر آیاتو گو رہے سوره انعام 29 اوم سپاره 29 نمبر آیات وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ دغه ری دغه باندې کې راځم دغه دوه څه بس دغه دغه څه دی رل می چاته ویلو خو پته نه لیسو ها كِتَابٌ هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ کالو شو ویلی می او دای بل لا جوړی خو سبه کې اوسم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا دا کتاب چه ده اللہ امارا لے گلے ده اگورا دا تعریف ده ما دا کار کرے ده ما را لے گلے ده نوچو کتاب اللہ را لے گلے خو بہتر سے کنا سرخ اس کتاب اللہ امارا لے گلے ده نو چې الله راولي ګلو شک په کښته بیا هاذا کتاب لکه یو د ملک سربراه دی لیډر هغه وي بای ما دا کار کړی حضرت څه کولای شي نو هغه ته بیا څوک څه ویلای شي هغه ها صدري مشري ها قران وي ها الله وي چې ما را لېګلې کتاب انزلناه دا کتاب ما را لېګلې نو دا د قران تعریفونه دي نو دارنگی صورت سواد یو کم دیر شمایاتو گوری التم ہوئی دروشتم سپارا صورت سواد دروشتم سپارا صورت سواد آیات نمبر 29 کتاب انزلناو الیکا مبارکون اللہوی کتاب را لے گلے ما دے لرا ما را لے گلے دے لرا اللہوی ما را لے گلے پیغمبرا تا تا میرا لے گلے دے نو مبارکن نو دو خیرنا ڈکڑے شوے دے اسمین بیان دے پر خودے مبارکن ما دے خیر و برکت نا ڈکڑے دے لیت دبرو آیاتی چه خلف پر سو چکی ما خو قرآن را لے گلے ہو او د خیر نه مډک کړو خو د پاره د دې چې خلک دې برتون واغلي خلک په کې سوچو کې ډیر سوچونه کوي سوچ پدې کې کوي چې دا کار کوم پدې کې ماته سوره فایده را دا کار کوم پدې کې سوره فایده را د دنیا خدا اخر په کار کې چا فایده او سوچونه کو چو ګور از قران ز کوم پدې کې ماته سوره فایده را هغه کتاب ز کوم چې الله او ایمان علی ګره دې اغا کتاب زده کوم چې جبریل روڑه ده او اغا جبریل اغا دا اللہ خاص مقرب و فرشته و دارنگی صورت کاف که اللہ خپل دا خپل کتاب تاری پاول که کئی لنبی آیات صورت کاف گو رہی الحمدللہ اللذی انزل علی عبدی الكتاب ولم یجعل له عوجا الحمدللہ اللذی انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا لایک دا حمدون دی الله بادشاہ چرا لګلې په خپل بنده باندې کتاب په خپل بنده کتاب را لګلې ولم يجعل له عوجا نه دې ګرځولې دې لکو غواړي اگر سی وایشته بل زين مې یو څه چاره وکړي مولانا څه دی یوسف ولم يجعل له وجا او نه دې ګرځولې دل رکو غواله قران ها د سم لاري کتابو قران د هدايت کتابو لکه ما پرون ویلو او رسو ويم تاسو ته ان شاء الله په نزول د حکمت د قران کې زده قران ها تاسو سره دې له وضاحت خير کوم ان شاء الله چنن قران خلکو کم حد ته رسولې بالکل یو په د پاسه ګرځي نه ها او نور د خپل د لاندې او داسې حالت تر رسوله چې خلکو بالکل لیسو نابود کړي قران کریم ها او نور خدا څخه چې الا اورورو دا ادارو سره کارنې مرور وباسي سور جرم او سره کو سور ظلم او سره یو سو سور تو نو یو سو آیات نو ناغم ته ورو لره کوي سور دشمنان د قران ګرځي ګورا تاسو ته قران سه ویلو ظالمانو قران داسې کتابو چې الله وې مارا لګلې وې ما د خیر نبی اډکلې سوره ابراهيم اولو ګورې تاسو دا د قران تعریفونه کوي الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب را لګلې ما دې لرا مارا لے انزلناہو مارا لے گلے دے تو تب پہ دیر خفایا و دیر پہ تنگے چدر بانی بوجھ دے در کتابونو نے مباسے یو ما شمو چاہ بس لگ دیر داز دکول جوارو کا دالا کتاب مانا صدا تفسیر صدے نواغیم تیر مخینہ لرے گا او خو بے لرے گئی او خو منگے کلا لرے کنی منگ بے زان صدا جوختو منگ بے داغی پسنو کے وردن نکو انشاءاللہ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا د قران کریم یو سو تعریف نمازه کړل نورم ګن قران کریم په دې باندې خط تفصیل بیا کړی دی او تعریفونه کړی دي دارنګي اسماء د قران کریم د قران کریم نمونه نمونه د قران کریم دیر زیاد دی الکان کی سیوتی تقریبا سلویق تو پنزوس تو پوری نمونہ دو قرآن کریم ذکر کری دی الکان دو سیوتی کتاب دی او زمن شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب اصول العرفان کی تقریبا شپیتو پوری ذکر کری در شپیتو پوری نور علماء هم مختلف دي نو زو دا غینا یو سو نمونه خیم انشاءاللہ او شمیره که دیش اتیاو تے ورسو ها او یاو دا پاسے کو حلق پی نور دا حتو کو دا قرآن کریم نمونه یو نم دا قرآن کریم آغا مبین دے او دا دیر نمونه دا قرآن سپا کارو یو نمونه کافیو کنن نا دا دیر نمونه د قران کریم دا دیر نمونه د قران کریم دلالت کوي هوال او په شرافت یو سړی باندې لکه دا یو سړی دیر نمونه یې کړه سره یو دی حافظ متوي قاری متوي عالم متوي استاد متوي دین نمونه دي درس کو دی دا مکینه خپل درس کو پیدا داسې جوړه یو نو انسان یو دی سره او نمونه ډیر دي حافظ ته په دې اعتبار سره وای چې قران یاد کړي قاری ته په دې اعتبار سره وای چې هغه تجوید کړي عالم ته په دې اعتبار سره وای چې هغه علم حاصل کړي او استاد ته په دې اعتبار سره وای چې هغه څه هنر یادی ویله کفلانه استاد را والا چې دا شي ټیک کی ها دغه استاد فنن چکنی دا او د سکول استاد سم استاد وای ها ډرایور ته استاد وای ها پمپونو والا پمپونو سمي هغه ته استاد وای د جمعات مخه امامت کوي مقتداوی هغه ته خلق استاد وای ها تولو تا استاز وی و نو دا دین نمونه دا دلالت کئی فسبانی فشرافت دا دا چیده عالم هم دے قاری هم دے حافظ هم دے استاز هم دے مشینونو ٹکولو والا هم دے دیر تجربہ کار دے نو دا دین نمونه دا یو انسان دلالت کئی فشرافت دا غبانی نو دا قرآن کریم دا دین نمونه چی دی نو دا دلالت کوي په شرافت او په عظمت د قران کریم چې دا ډېر لوی عظیم کتابو دا ډېر لوی خسته کتابو او د دې نمونه هاوس تاسو ګوره چې عجیب عجیب نمونه دي او په هر یو نوم باندې دا غي ځان له یو مزه او یو خوند دي یو نوم د قران کریم دی مبین سوره یوسف او وګورئ تاسو یوسف لومبه آیات دولسمه سپارا سورۃ یوسف تلکا آیات الكتاب المبین دا آیاتو ندی کتاب دی بیان ان کی اخکارا تلکا آیات الكتاب المبین دا آیاتو ندی کتاب دی تلکا آیات الكتاب المبین دا آیاتو ندی کتاب دی نو مبین دا چی کتاب المبین چه دے بیان ان کے دے دا حق و دا باطل دا ہر یو معنی با کم او مقصد بیم ذکر کم دا چی کتاب المبین چه دا بیان ان کے دے دا حق و دا باطل المبین دا چی کتاب چه دا فرق راوست ان کے دے مبین احکارا احکارا حلال او حرام احکارا کئے دا حرام او دا حلال او تمیز کئے مبین او دا دکو احکارا نو احکار خبر اوکا احکار مسئل اوکا خلقو تا خبر احکار اکا پداگا کا چه مسئلہ دادا نو یو نم دے مبین بل نم دو قرآن کریم دے القرآن القرآن سورة واقعا وو یا نمبر آیاتو گوری وَإِنَّهُ لَا وَإِنَّهُ او بیشکا دا قرآن کریم لَقُرْآنٌ کریم وشتم سپارا سورة واقعا وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ قرآن بشکا دا قرآن کریم خامخا دا دے قرآن زبمند قرآن یا دا قرآن دے دا زدکی قرآن پا ماند لستن سرا نو قرآن تا قرآن زکوی چه داب خلق با دیر لولی داب دیر دیر لولی داس علماءو چاگئی روزانه با پینزه پینزه سپاره تلاوت کاو داگئی بان پزان لازم کرو زمانگ حافظ سے دی مخ کی اردو کی وفات شر اللہ دی معافیت نصیب کی حافظ لطف الرحمن سے دا دینا خوبا دینا حافظ سے مشورو عظیم جنازے وا آغا ها یو کز آغا خاص کسو آغا ما تاویل لکچره وی دبا لس سپاری درده دا گردانه ہو ری لس سپاری درده دا آغا عادت و معمولو هنو گورا قرآن زکر قرآنو تاوی قرآن پا مانه دا لستلو سرا چه دا با دیر لولی موجه تا کلا کلا رواخلو سورت یاسین دوهراو کو دا دیر پارا چنن میرت خی دیر پیسه دا تم میلاوشی صورت واقعی آئیو چه رزق می دیری دیر پاره وائیو خود ایک گواده کف مقصد دا آخرتی وائیو نن که خلق سو صورتون وی نو هم پا دی مقصد وی نو وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ بِشَكَا دَا قُرْآنِ كَرِيم خامخا دیده قرآن عزتمند دریم نم دو قرآن کریم کتاب دی الکتاب ذالک الکتاب دا کتاب چرے اول دو صورت بقرے کی چرازی دوی مایات ذالک الکتاب دا کتاب چرے ذالک الکتاب او کتاب خودر قرآن کے ذکر رہنم ذالک الکتاب کتاب دیر دا جی قرآن کی نو دویم ہاں سویم نمشو دویم سلورم نم دو قرآن کریم اغا کلام اللہ دے کلام اللہ قرآن کریم تا کلام اللہ ہم ویلے دے دا دو قلاؤ پدا شبیر گیا مواز دیدی کلام اللہ دریم سلورم نم دو قرآن کریم اغا سرے کلام اللہ سورتی توبہ روالو تاسو کلام دیر و زینو کتابی تشوی رے پا قرآن نا پا کلام اللہ صلی اللہ شپگم آیات لسم سپارا سورت توبہ شپگم آیات وَاِنَا حَدُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُو حَتَّى يَسْمَا کَلَامَ اللَّهَ حتا یسما کلام الله تر دې پورې چواو دې کتاب د الله کلام الله کتاب الله نو د کلام نه مراد څه دی کلام الله کتاب د الله فاجر حتا اسمع کلام الله تر دې پوری چواوري کتاب د الله کلام الله کتاب د الله دارنګي سورته بقره کې سورته بقره روانه وي التم ته تعبیر کوي په کلام سره ګوت په ورو عادت شي ها پینځه یا نمبر آیات د سورته بقره اوله صفاره افتطمعون ایؤمنو لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله چواوری دی کلام د الله په مختلفو شغو او په مختلفو طریقو دا لفظ د کلام قران کې ذکر دی یسمعون کلام الله چواوری دی د الله کتاب سو پوری ها دا اللہ کتاب نہیں ہو رہی دلے دیکھ لے سمیگی یسمعونا کلام اللہ نا دا اللہ کتاب بواری نو بیا وپائی کی تحریف کئی سم یحرفونو بیا باغا لئی رڑی سوشو شمیرے خواب بلنم دا قرآن کریم آغا نور دے دا قرآن نا تعبیر پا نور سرا کئی او دا نور قرآن دول الزلہ ذکر کرے رہے دول الزلہ یو زینہ دے نو دول الزلہ سورة نساء یو سل سلور او یا نمبر آیاتو گو رہے کلب ازویم روالو یو کلب اچھڈیر شی سبق زب السلب داہا سے بیاویم زال نبا نمبر لکھئی او زال نبیا تکرار کے رہا رہو زکا ار یو زیر علاول دا گران ای بیا گران ادائی چلکا وقت پر ریل لگی شپگم سپارا سورة نساء آیات نمبر یو سن سلو رو یا ایوہ الناس قد جاکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے خلقو فتاقی سرا راغل تاسوتا راغل تاسوتا برحان دلیل میر ربکم در طرف در افستا سنا برحان هم دا یو نم دے رستو ذکر کو منگا حواز اللہ علیکم نور مبینا اور آلیکل من تاستا رنا احکارا رنا را قرآن و چالا دے پرنا کی قیامیشا گنتیارو کی بپرو دے وانزلنا الیکم نور مبینا او دا رنا کو تدنکا دا رنا سنی تدنکا دا رنا دکان اولاقی تدنکا بازار تدنکا گینی تیار را بجلی نئی خلق صبح تیارو کے او چگی اوبازی رے بجلی نشتا او کار خراب ارس پتا پا ولائی لی ہوئی وہ دکا ندا او دم دگا سے نو پچ ارس پتا پا ولائی لی او بجلی نشتا خلق دا تباہ سر مخرے نو دا قرآن رنام ختم شوی دا نو ارس تباہ شوی دی نو خلق پا تیارو سر دی نو دا چا کی دی خرابی دی دا چا عمل خراب دی دا چا معاملات خراب دی ہاں ار یو سیز لین دین گدور شوی دی زکرنا دا قرآن نواب چرنا ظاہری نشتا نو ارس ختم شوی دی خدا بیام سمیدی شی خوار رنا چه دو قرآن نی نو دنیا و آخر تبا کی دیشی دنیا و آخر تبا دی دا خلقو چه رنا ورسر نی زکر تیاره که آغا مار چی چلیشی لرم چی چلیشی مچی چی چلیشی دندار چی چلیشی دا خپل دشمن او دا دوست نا خبر نی چه دا چاو اشتم چاو وجم نکر تیاره دا دا دشپی اکثر دا که اگر چه وز رجم شروع شوی خود شپې تیارې وي ځکه پای کې خلک نه ښکارا کېدا تیار بو نو قران رلا وکا چې خلک ښکارې تراشي خلک ښکارې شي وانزل الله الیکم نور مبینا اور الیګل من تاسو رنا ښکارا الله ښکارا رنا دا خو چې ښکارا نه او خلک زړه کوي کنه وینم مل مل تیار خدا د دې سورته مائده اور پسې وګورئ آیات نمبر 15 قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ پتاکی راغل ایتا زتا دا اللہ دا طرفنا نورن رنا بار بارو ترنا ہوئے راغل ایتا اللہ دا طرفنا نورن رنا و کتاب مبین و کتاب اختارا گورا مبین یہ ذکر کر کتابم راغے مبینم راغے رنام را نوچی بیا تاوستا دا دا مند دے دے پارا دا اصول بیانو چو قرآن کریم پاسان طریقی سرزدشی نو دا اصول لی نو یونم دا قرآن دی آیات کی رنام ذکر شوا کتابم ذکر شوا مبینم ذکر شوا تبیا دا کتاب پا کلاتی چی رنام شوا من اللہ دا اللہ دا طرفنا نورن رنا و کتاب مبین و کتاب کارا دا بے آت پی تفسیر چی بیا دا طول دا اللہ نمون دی دارنگی دا دی سورت مائدے اگو رئی تاسو رستو آیاتونا تورات نم تعبیر شرے پرنا ترا سنور سنو اقتم آیات ہر اسمانی کتاب نتعبیر کی پرنا اے سرا انا انزلنا التورات فیها هدى ونور مارا لے گلے تورات تورات کی ہدایت و رنا تورات ہدایت کتاب تورات رنا کتاب دارنگی اور پسی اگورے آیات نمبر 46 شفق سلو اقتم آیات علت دی انجین نم تعبیر کئی پرنا سرا شفق سلو اقتم آیات وقفینا علی آثارهم بعیسا ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراۃ وآتیناه الانجیل فیه هدى ونور مار علی گلی انجیل پائے کی ہدایت و رنا وګورا حلاوی ار آسمانی کتاب پاغ سبب د ہدایت هر یو آسمانی کتاب سبب د رنا ایو رنا زدک ملا رنا فی هدى ونور پدے کی ہدایت و رنا ہر آسمانی کتاب کی ماد رنا والا گرزو لیو رنا میں پکے پیدا کرے وام سورت انعام گورا تاسو دا غیو نمبانی زی گورا سورت انعام یو سل دو اشتم آیاتو گورے دا رنائے کتابو اتم سپارا یوصل دو اجتماعات او من کان میتن فاہیناہ وجعلنا له نورا او گردو من دے قرآن لرنا نورا رنا وسریا رنا واخنا چکم خلق تیارے کرے چاہیتا رناو کے پکلو کے تیاریری رناو کا قرآن شمع بلا کا دے قرآن در سنا ہم کا وجعلنا له نورا او گردو من دے لرنا یمشی بی فی الناس نو دیر دیر ذکر کے لاؤ منگ انشاءاللہ بیا پا خلو خلو زینو بانے رالو خوز صرف اغنم تاوستا خیم نمونا بلنم دا قرآن کریم اغا ہدایتو او بلنم دا قرآن کریم رحمتو ہدایت او رحمت دا دوارو دا پارا سورت یونس گور اتاسو یو لسم سپارا سورة یونس او شفا دا پارم بلنم دا قرآن کریم شفا او بلنم دا قرآن کریم وازو ہدایت رحمت شفا او واز سونو منشو سلور سلور دا شو مخ کسو نه شو دا دی سلور نمونو دا پارا یو آیات خیم آیاتو ندیر دی خوچ مختصر کار کی او پنزو سم آیاتو گو رہے دا زان سر اولی کی سواب دا تاسو نورو خلقو لکھا انشاءاللہ او پنزو سم آیات یا ایوہن سورت یونس یو لسم سپارا آیات نمبر 57 او پنزو یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین دی آیات کی سورہ مرال دا اللہ دا قرآن سلور اے خلقو یا ایوہ الناس ادا نوچ یا ایوہ العلماء تانو جی آئیو آت طلباء الکرام طلباء نن قرآن خلقو چانا خاص کرے طالب و مولارا دا جمعیش پرا استادی حافظان شتا سیبان طالبان سچل لے حافظ سکے ختم خانگلے کا دا ختم یواج دے دے کرا پتابان قرآن بدرا جی کہ تخپل بچیو پخپلہ کینی زنانا و قرآن کور کی بیان کی قرآن ہوئی ختم ہوکے نا اپلانی جے کہ ختم دے یرا دے خلق دا سے دو قرآن نا نفرت تے کہ قرآن تا نزدی راضی ہے و دو قرآن ختم کے نو تب ہوئی قرآن ہی خوری ہاں اگر کم دیکھم اب تک بہت دعاو دری دے دے راضی یرا استاجی تالیبان شاہاو سچل لے ختم میوالی تا یہ رب از کنا منگا دا دادا دی حالتی قرآن اللہ عام خطاب کرے یا یوہنات اے خلقو اے مخلوقا قد جات گم موزتم من ربکم پتاتی سرا راغلے تاسو توازو من ربکم دا طرف درب ستاسونا وازو خمانا کرے دے پخپل جے کے خیر کم انشاءاللہ بحری محیط اوی د موعظه معنا سره راغلی تاسو ته موعظه تنبیه علی التوحید یو لوی خبر په توحید دی موعظه تنبیه علی التوحید دا په توحید یو لوی خبر راغی چې قران راغی توحید نه خبر کړي نه چې قران نه خبر شه د توحید نه خبر شه او چې قران نه خبر نه نو چې په کومه کنده کې روانی نو که ستنه ته سجدا وکړه او که برجه ته سجدا وکړه او که پیر ته سجدا وکړه او که ملنګ ته سجدا وکړه او که بادشاہ او که غدا ته سجدا وکړه لکه خبر خو سره نشته یا ایو الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم پتا کی سره راغله تاسو ته आवाज نصیحت میر ربکم ته طرف طرف تاسو نه وشفاء لما فی الصدور شفاء دا مرزونو چې پسینو کې ویا لکا میده می دب گئی سینه می خرابا دا دا غیر پارو خو علاج کے دننا ار کسما علاجونو کے الٹراساؤن کے ایکس رے کے مشینان کسما کسم پیدا شوی دی و پاگی پر ذریعہ معلومات کے خواغا چستا سینه کے کم گن دے کم شرکیات دی کم کفریات دی کم تیرید بے حائے دی نو تا دا غی علاجو که اداشا دا غی علاجو ملو گنده او که کنا پاغی خو او سوا و ضرور پیسر فیس ورکه مشینان معاینی جدا فیسو ندی دا غا چه سوق دا علاج کئی ها نو دا غا جدا فیس دی او دا دوایانو جدا فیسو ندی پاغی سور پیسی دیگی او بیام آرکار کلوشه و کلوشه راشا مرا ندی پا الٹراساؤن بانی خرچه دی او ندی پا معالج فیز دی فری چیک اپ دی اگر چه دی اسپتال تا کلا کلا داکتران راشی المدینه اسپتال چه من صرف با کرے اللہ دی خو چلی اللہ دی پا ترقی بانی کی نو پا کم اورد دی او چه دی اسلام آباد نا داکتران تو بیادر خلق را دی او دی اسلام آباد داکتران دی بھائی ماہران دی او فری چیک اپ کوي دنیا بیازه نه هکه چیرته ده بل زه او ته یاد دي وای مله دانه پوي خو بیا راځي خلک زکه وای فری چیک اپ ده فری پیسې نه ناسم ناري هو کو ورته چاله کې یو عالم راغله ده د فلاني زین او خسته قران وای خسته درس کوي او خسته وایو نصيحت نه میرا اوسته ده او خود تقریر کئی سیڑی یا دا مرا بیا با او سکئی ہاں مولیانو پسی عالمی لن خبر دا مولیانو پسی با عالمی بدری با بل داوی سر مرا اولیاؤ پسی با عالمی بیانو دانوی که مرا دا اتران دا غیلی اسے مشینانو تا با گوریو دا دا نانا دا غیلی بیا سک تو خلوگون دیکی نا ستا معاینو کی پیسی خود ننیزی واورا اگورا فری اپریشنو نا کئی فری چیک اپ کئی فری معاینہ کئی او فری دا علاج در کئی او فری دا دوائی در کئی نو گورا کرے خوکشو خوٹے رکھا لو خو استعمال کرا نسخہ کرا نوری نسخی خو استعمالے دا ہم لگے استعمال کرا قرآن نسخہ وشفاء لما فی الصدور ها منبوس الحمدللہ ها لگیایو معالجین دی علماء او د خلق علاجونه کوي اغه ته نسخه ور کوي اغه ته پریس کوي اغه ته دوايي ور کوي څوک یې زکې ها د دې ډاکټران نو څه فائدہ نه دي و شفاء لما خود دې پته بهاله لګي چې په دې مرض لار شي دا مرضونه خو فقيري خو په دې مرض د شرک او د بلاحت لاله لو همیشه وا ګره بیمار بیا بیا به همیشه د تباہ سره مخه وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين هداية ورحمة فرد مؤمنان وهدى قرى للمؤمنين وي كافران دفارنو كافران دفارمو فاغيب فيد منو نجو فيد منو نو الله بيار علي قسلا نو داب ازا ان شاء الله سورۃ بقرہ پاول کی تکل تفسیر ترجمہ لدا شو اگے کہ ان شاء اللہ زویما ودل للمتقین اگے کہ رحمت للمؤمنین ودل للمتقین او کلوئی ودل للناس ہدایت دے تمام خلق دے پارا او کلوئی ودل للمتقین متقیاں لدا ہدایت دے کلوئی رحمت للمؤمنین رحمت مؤمنان رضی لو دا کافرانو دا پارا نو حنوال تب انشاءاللہ وجویم توجو سر ناسے بیا دارنگی لسم نم دا قرآن کریم اغا فرقان دے فرقان فرقان پماند جدائے سر راجی او قرآن جدائی راولی دا حق و دا باطل قرآن کریم هم جدائی راولی دا حلالو او دا حرامو سورة فرقان اول آیاتو گو رئیم فرقان ردیر خلق نمونم فرقان فرقان سر مین دا خو قرآن سر مین نشتا گو رئی خواه اچه دا نم سر مین اشتا خدا غصری سر مین نئی کرا کرا دا چهی کرا ویا لکه د فلاین لازم می ډیر خو اخره فلانې یره هغه سره می ډیر مینه نشته خو مینه سره مینه شته اځه د قران نوم سره مینه شته کولی نمونه ولګدی خو د قران سره مینه نشته سوره فرقان وګورئ اول تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی ليكون للعالمین نذیرا خیر چول والا اغباب شاده چرا ویلیگو قرآن چرا لیگلیگو قرآن فرقان قرآن خود قرآن نے تعبیر پا فرقان سر رزکو کو فرق پا ماند جداوان سر رازی دا فرق کئی حلال و حرام جدا کئی خو حق و باطل جدا کئی علی عبدی پا فل بند باندی حق و باطل جدا کئی دارنگی خالق و مخلوق جدا کئی خالق حقنا او د مخلوق حقنا جدا کوي دا او پی جنا فرق وکا نن مخلوق پدې نه وي ټول ارته یو کړی دي فرق نه کې نشي کولای چې د خالق کار سو او د مخلوق کار سو نو د دې حقوق منځ کې فرق نشي کولای نو څنګه چې الله غایبانا څنګه چې الله بغیر اسبابو د مخلوق کارونه کوي نو خلق پا دی نپویگی نو مخلوق لیم اغا صفت کرده ہو لیده وی دیم اغا صفت نہ کئی امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی قصر نونیہ کے او شیخ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی ضیاء النور کے اغوی لِلَّهِ حَقٌ لَا يَكُونُ لِغِيْرِ وَلِعَبْدِ حَقٌ هُمَا حَقَّانِيمِ اصول العرفان کی مشی محمد طاہر ذکر کری دی للہ حق لا یکون لغیری دا اللہ دا پارا حق دے للہ حق لا یکون لغیری چدا مناسب ندے دا مخلوق دا پارا للہ حق لا یکون لغیری ولعبدی حق هما قانی او د بنده د پارم حق شتا خدا دو دو حق ندی هما حقان دا دو حق ندی دو دا اللہ زان نا حق رے او دا مخلوق زان نا حق رے للہ عبد للہ حق لا یکون لغیری ولعبدی حق هما قانی لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان مگر دو حقنا حق یو دو حقنا دی دا اللہ حق ځان لده خالق دی دا مخلوق حق ځان لده چه مخلوق دی لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان او مگر دو حقنا حق یو دو جدا جدا حقنا دی دا دو حقنا یو حق مگر دو نن مخلوق یو حق گرده دارنگی هنو بلن دو قرآن کریم دا فرقانو بلن دو قرآن کریم اغا ذکرو اے خبر مکو لگتا سکی نا بلن دو قرآن کریم ذکرو اور سرا مبارکن همو کل کل زفا یوز دو درینو منویم دا غیر پارا یو آیات بیارارم ذکر او مبارک دو نمونه دا شو شمیره نسو شو ټول دولس سورۃ الانبیاء یو پنځو آیات ګوري اولسم سپاره پنځو سم آیات اولسم سپاره سورۃ الانبیاء وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ دا قرآن کریم وعظ دے یولس مبارکون دولسم نم او دا مبارک دے یو مبارک دے او بل مبارک دے یو پسغیر اسم فاعل سر دے او بل پسغیر اسم مفعول سر دے صغیر اسم فاعل سر چه مبارک خیر اچھو ان کے نو خیر اچون کے آسو گے اللہ او بل مبارک دے پاغے کے خیر اچھو لے شوے دے نو کتاب خیر نا چاہی پا کتاب کے خیر اچھو لے شوے دے انبیاء خیر نا چاہی پا انبیاءوں کے خیر اچھو لے شوے دے زیون خیر نا چاہی پا زیونوں کے خیر اچھو لے شوے دے لکا انا اول بیت اجعل الناس للذی ببکتا مبارکن فمکہ کیا اللہ خیر چولے رے دارنگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فبارک راجی وجعلنی مبارکن گردولے مالر اللہ خیر والا مبارک مبارک نیما خیر چولو والا نیما ما کیا اللہ خیر چولے رے دا اللہ خیر تا انبیاء محتاج دی نولیاء وہ تا محتاج نہیں دے بسوئی علیکہ پا برکت دفلانی و پا برکت دفلانی علیکہ ستا پا برکت دفلانی چی تدا سوال کے نستاز دی برکت لفظ نسم اقتب دے یا بے داغ خیر نو داغ خیر خماو تا تا منتقل کی گی نا نقل کی گی نا بیاو پا کار دارے چی دا پیغمبر خیرم نقل شی ناغا اولاد تا اومد تا نقل کی گی نا یو نبل تا دا څه کې دی نشي او یا به په برکت د فلانی هغه خیر اچي حالان کې خیر اچول والا الله دې او تاسو وی کنه تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی بيده الملک تبارک الذی ان جعل ها تبارک الذی جعل فی السماء بروجا تبارک تبارک فتبارک اللہ رب العالمین فتبارک اللہ احسن الخالقین تبارک اسم ربکا ذل جلال والاکرام تبارک اسم دادا جی کہنا و تبارک اسم کا نو خیر اچھا اولو والا فاللہ لے مالا نو تسنگے فبرکت دفلہ بارخنا دعا گانے گوا دی کہنا فبرکت دفلانی فبرکت دفلانی فجاہ دفلانی و فبرکت دفلانی ستاسو مقصد دے چھے خیر اگا چھے نو دا خطر قرآن نخلاف کے زر دایتو نشورو کورتا و تبارک اللذی بید الملک تبارک اللذی نزل الفرقان العبدی تبارک اللہ رب العالمین تبارک اللہ احسن خالقین تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام. خیر چولو والا خمرا اللہ دے یو آیات نلے گنا یا تنے دیو توی نفلانے او کتوی آغار خیر نو دبل خیر بلتا منتقل کی گی نخا نو دلتوی وحازا ذکر مبارکون قرآن کے دیر خیر ہو ذکروی مبارکون دانوی چھ ذکرون مبارکون مبارک نوی مبارک ہوئی قرآن کی ما خیر واچاو انزلناو مارا لے گلے دے لرا قرآن کی باول خیری خیر پکنی چو قرآن تک کی ناستے نو پتا خیر شروع شو پتا رحمتون شروع شو بس کی ناستو سرخ نور کتابون چوے نو خیر و برکت پکی نشتا قرآن کی ناستے دو سرخ خیر و برکت شروع شو ہاں قرآن کی بول خیر و برکت نہیں حدیث دے چکلا ہاں دا سے محفلون بھی دو قرآن نبی علیہ السلام و سلام ہوئی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم اللہ نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم رحما وذكرهم الله في من عنده سلور كارك يا الله ذات مجلس نصرا نجمع كي يو قوم فيو كور كي دا لا دو كور ننا دام دا الله كور دا من پكي جمع شويو مجتمع قوم في بيت من بيوت الله لجمع كي يو قوم فيو كور كي دا لا دو كور ننا كور كي خود جمع شوي دا لا كور كي دا جمع شوي دي خود سكار كي یتلونا کتاب اللہ ویتدارسونو چلولی دا اللہ کتاب او دا دی درس کئی پخپل منس کئی او بلتا جمع هم یو او درس هم منگا کئو پخپل منس کئی او بلتا نچا اللہ وی سرک دا کارونا کئی اللہ نزلت علیہم السکینہ مگر نازلی پدی خلقی اتمینان سکون با پیراوا لما آرام با پیراوا لما ارشتیا چو قرآن تا کہنا سے اصر سنگیری بیا باپار زمیداری لون آر سیری ارسا ذہن اوخلی اے زمارا پریدا اللہ نزلت علیہم السکینہ یو دویم وحفتهم الملائکہ چار چاپر دینا فرشتی والالی پہ استقبال کے بطور حفاظت حدیث سے بولے قصہ نرہ یو افسر دے یو جرنیل لے یا یو مشر لے اگر یو زیل علی دا اگر سر گارڈ وی کنوی او دا اگر دا احفاظت دا پارا چار چاپی را فوج والالی چه در سوک سونوی خسر دا اگر فوج ندن دا یو کس پا کلاس بیان با کس دا سی حلق کا حرکتو کی خدا فرشتے چه چار چاپی را پا دی مجلسون کی والالی دی دیکھ دا چه حرکت شیطان بیمانا نشکو لے چاپی را والالی دی سکون امر عزی چاپی را فرشتی مولا لی او درم وغشیتو هم الرحما او پت کرے دیل را رحمتنو چا چاپی را رحمتن پدی وریگی او مزن را او سنورم دا وذکرهم اللہ فی من عندو یادی دیل را اللہ پخفل برا فرشتو توی انظرو الہ عبیدی او فرشتو گوری زما بندگانو تا چه زما قرآن لاز که ورسره ده او زما کتاب زده که پا بوداوالی نده پلندوالی نده پا بیماری نده پا ماشموالی نده پا هر حالت که زما کتاب تا نازده سرده اغی تکلیف نا چنن دا سه ده پرفتن دور ده چه ده وقتی چا سره لس منتم ده دین ده پاره نه ایو انسان قرآن تکی نیز دکا ان کے اینو اللہ و فخر نکی ان ضرور ری زما بندگانو تا اللہ زمانگا میں شدہ مشدہ نصیب کی وحازا ذکر مبارکون خلقو قرآن ختم کرے ہو اگر دادی نور و فنون دا پارا چاگب فقوا ازاگا سرب و نحو منطق دا غیر پارا یو کالو سالم کال کے بیلستل او فقہ و پکم وقت و چھوٹے کی یرا فقہ با چھوٹے کی چھرتا بے خارج وقتو نپائی کی بے فقہ ویلا اواغت کتابونو دا حدیثو صحاح ستا بخاری دو جو دا غت کتاب دے ترمیزی اگورا ابو داود اگورا صحیح مسلم دا غیر پارئی لے یو کالو ایو کال کم چوٹی موٹی وا او قرآن کریم چه دا اغا طولو نا بہترین کتابو دا غیر پارا نو نو خوک چرتوانو یو میاش دا رمضان بو نوا ام دا دی خلقو لخاص خلا ها چه دا نو خود دا تیم نور که دا خلق خود دا رمضان کو خوب ازدہ کئی کنن نو دا قرآن دا پارا وقت نو دا فقه دا پارا چه دا اللہ رضا پیدا اطلا نو دا غیر پارا وقت نو او که طالب بویز زم قرآن دا کو نکی نن زم دورو کم دا سب اولو که اوز دا غشورو کو ها اجرا با کو او زم دا قرآن درس کو ما نپائی که با اجرا کو دا حالت ته دا دو بس آتا طالب گنتی در کی کنی دیزن نس دا غنوی دا بند خیال کو ویخ بکن آتا گنتی آوازو نشد خا نو قران سره مینه پیدا کړي نو استاد ورته سوي لاله شي چټو غنو در کوم او کلا له نو مدرسه کې داخله بیا نو در کوم کال دا حالت و امره کو سره بعد مدرسې نو سبا نو قران سره عالم ظلم کړو طالب مو سره ظلم کړو قطول عمر به کتابونو کې ها و خوخ کو او امره قران په اخر کې بیا زده کوم اخر کې قران کله زده کېدا اخیر کو خالاوی تا پا نوری کتابونو زلو ڈک کر نوز ما کتاب لزلو کے زیور کے اوز چرت زیی گی لاخو چه زلو دی فاری گی نور شیس پا کی نئی بیا پا کی قرآن وروا چوا نو گو رو بیا ایمی موری کار دے وغا تا ڈک کرے نو پائی کی بیا یوشے زیی گی راہ کار زیی گی اغا تا تا ہوئی نا میموری فل نزیی گی پا کی وس مکوا نو چې تا خپل سینا خپل زړه په نورو علومو مالا مال کړه نو بیا ورسره قران نور کو الله یې زملا فل دیګه زو سوره قران دنه کومه سوره انعام کې بداشي ونظرهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره زړه زکالو ما چې دا اول زما کتاب له وخت نو ور کړې ونظرهم فی طغیانهم یا مهون راشه مال قران دا وخت ورکا قران زکا وا ذا ذکر مبارک منګم دا یو سوره دی ول ور کړی ها منګو یلا ار سول پریدو او قران انشاء الله ها دیکه بہت خیو هنو چې کم طلبا کال جانی سکولیان دا غیدم خمو قرا چاله سم کې امتحان ورکړي اسه ګرځي یو ځای بل ځای کې پکاردا چې قرآن نه فائدہ واخلي او قرآن زده کړي ثواب یا یلو یونستو کالو جنو تزی بیا وسره فرصت نه ملایويږي طالبانو چټي کیږي سکه دواله دا سبقونه اکثر ختمي خو مهتمان اکثر دا کوشش کوي چې موږ مدرسه خالی نشي قرآن زده نشي خو موږ مدرسه خالی نشي دا حالت و هاذا ذکر مبارکون یو زین چې راغی تلیفونو شوې مودې سیب دې کوشش کوم خو نه می پریوي سوور زو ګدل به ګورم نو و چې بل ځای به کې بیا داخله نه درکو ما داخله پرې داخله وینه ما ورته وی خو نه پریوي دا ته حالات دي ابل زینا بل زینا ابل یو کس چې مونږه اتمل ګریو نه خدا چې بندونه راته واده خو چل سدو ګدل به ګورو نو او کتابونه خلاص لانه چاغه خلاص یو خاص یا کرخوي یا نیمه نیمه کرخوي اسن دا میاشي ساره وَعَذَا ذِكُرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ دا قرآن کریم واضح مبارکن چه دخینا دکلی شویر انزلناهو رالی کلمہ دلرا بلنم دا قرآن کریم علیو علی دا قرآن نم دے حکیم دا قرآن نم دے علی و حکیم وَإِنَّهُ زخرف روارو چه خپلو گو رئی تسلیو شیخا پنځوشتمه سپاره سورته زخرف آیات نمبر سلورم وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ عَلِيٌّ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ او بشکا دا قرآن کریم پا دفتر عالی کیو اللہ و ما سرا گورا ما سرا کلو مارا لے گلے ہو وَإِنَّهُ يَوْ كِتَاب بَرَا آسمان کے نو بغیر دو قرآن دو دی اسمانیو کتاب انونا دا طول دو قرآن دو خدمت دو بارو صرف ہونا ہوا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا آغا دا صحابو زندگی چی بدل شوئی ہوا آغا جہالت چی دا غی ختم شوئی نو دا پا بل کتاب نو ختم شوئی خوا دا پا منطقو پا نو پا صرف نو ختم شوئی دا پا سا ختم شوئی پا دی کتاب باننی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ او یقیناً دا قرآن کریم پاغا دفتر عالی کیو من سر اوچت لعلیون چدا دیر اوچت دے حکیم حکمت والا دے علیون اوچت کتاب دے راشکینا چالا دی اوچت کی اللہ با دی اوچت کی خوکینا ہوتا لعلیون دیر اوچت دے حکیم دیر حکمتن والا دے کینا چالا دی دی حکمتن ندکی دارنگی بننم حکیم والا کتاب دے حکیم د حکمت کتاب خو قرآن و غبل نو ها آیو وی کنم نبزو زمن شیخ سیبم وی نبزو کتابک من ورائیم ها من ورائی ظهوریم و تمسکو بزخارف الوزیانی حدارنگی کنوی چند خوانی حکمت یونانی یعنی حکمتی ایمانی یعنی راہم بخوان سو پوری با دو یونانیانو پا علم کی مبتلائے چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان راہم بخوان راش روون دی دا حکمت اغا علم موکا حکمت علم دو قرآن علم چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان راہم بخوان بیا سنگو ها اول داو سلمو قاضی مبارک میخری پرخی نیوری گنه غصم گنه یو کتاب دو بورو سره یر بزن پا دیماغ بوزه ولی یر یاد نشو دا فلانه ها مضمون چنو دا پوٹیکل سینس دا ذهن دا ننرانگه سلمو قاضی مبارک میخری رنج در تاسیلی منطق میبری سلمو قاضی ها طلباو دا عام کریو سلم و قاضی وی نیادیگی او سینسی علوم گورا اغیبان پویگی یا نپویگی اغیبان سورا خفگان حاصلی چیز دنیشی قرآن چولا تکی نوزنو پاگی خفگان نحکارا که چیز دیدا خفگان خبروا سلم و قاضی مبارک می خری رنج در تاثیلی منطق می بری سلم و قاضی اغیب رکی نیولی ودایا نشو چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان راہم بخوانم سو پوری بڑے کے مبتلائی سریا راشا اے مدرس درس قرآن ہم بگو لوح دل از فضل شیطان بشو راشا مدرسا لگ دو قرآن درس مکا زلری دبولو دو شیطان نصفا کا طول کالپ کی پنجواری دی آو لگ دو قرآن درس مکا اے مدرس درس قرآن ہم بگو لوح دل از فضل شیطان بشو صفا کا مرا زنگ منگ لرکا گورا چھ معمولی پرزا کی زنگ وی بیگا پرنوزا منگی عمر کرے ٹیپے ہو رہا نوزا مصر اللہ رہا انوارا مصری ہوئی دا ٹک دیا خدا زنگ شوی رہا اس با ٹک شی زنگ تی لری شی دا پا کار شروع کی ارشتی آگے صفا کلا ایک مانگ مگماری چی پی ہوا آگے کار روان کا مه منګم زمشيو په کار دا چې منګم ورو ورو ځان صفا کوم ها هر انسان زنګي خو کړه هغه قران فریدي او چې قران ور سره نو دا همیشه دا چارج کیږي او چې بیټري چارج پر پرې خورا نو هغه ختم نشي بیا ختمي کنه ختمي اخه بیټري دا چارج مور کوا میاج دوا ختميږي بیا دا رنګي قران ها دې ته مخه قرآن کی سوچ مکوا قرآن دی پری خودا بس زنگ بشی آو چه چارج کیگی نو ختم بشی بیانو لعلیون حکیم دا پکی من کر لعلیون حکیم دا دیو چت دا رنگی بنم دو قرآن کریم حکمتن بالغا حکمتن بالغا لکه سورت قمر پینزم آیات حکمتن بالغتن فما تغنی النظر دا قرآن کریم حکمت دے بالغ رسیدن کے حق تا فما تغن النظر پنزم آیات سورت قمر وشتم سپارا سورت قمر آیات نمبر پانچ دارنگی بن نما دا قرآن کریم دے مہیمن مہیمن مہیمن دا قرآن کریم نم دے سورة مائدہ زرزہ داراویوس سورة مائدہ آیات نمبر دے اتسل و اختم شپکم اسی پارا وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی من الکتاب ومہیمنا علیہ وصل و اختمایات شپگم سپارا سورة مائدہ ومہیمنن علیہ او دا قرآن امین دے پر نورو کتابن باندی مہیمنن امین دے پر نورو دا حفاظت کئی امین دے دا نورو کتابن امین کئی لکا امام ولوالین وی مقتدان پس سوی آمین قرآن امین دے دا نورو کتابن مہیمن دے دارنگی بننم دو قرآن کریم حبل لے سیم نم شب اولسم نم دو قرآن کریم حبل اللہ رسی سورت آل عمران یو سل درم آیت واتسمو بحبل اللہ جمیع سنورم سپارا سورت آل عمران آیات نمبر یو سل درم واتسمو بحبل اللہ جمیع منگولی اولگوی دا اللہ پا کتاب تول واتسمو بی حبل اللہ جمیع منگولی اولگوی دا اللہ پا کتاب حبل اللہ اے کتاب اللہ او دا قرآن نتابیر پا حبل اللہ سرکے سنگا چکویتا یو سیس پریوزی او بغیر درسینا اغشیرا و تینشی نو انسانات دنیا کی دا غلط یقیدینا بغیر دا قرآن نرا و تینشی عقیده دی گنده شوی دا نو دا غیر پاس رسید قرآن تانا پا کار دا که دا قرآن رسید سرنی دا غیر نشی راواتی واتسمو بی حبل اللہ جمیع منگولو لگوی پا کتاب دا اللہ طولم دارنگی بنم دا قرآن کریم دے صراط مستقیم صراط مستقیم دا قرآن نم دے صورت انعام یو سل دری پنزو سیات 153 نمبر آیات اتم سپارا وانا آزا سراتی مستقیما فتبیوها یقینا دا قرآن کریم اللہوی و انہا آزا وانا آزا سراتی مستقیما بشکا دا قرآن کریم لار زمانیغ لار دا قرآن کریم وانا آزا سراتی مستقیما قرآن زمانی غلار دا نی غلار خو زمان قرآنو وانا آزا سراتی مستقیما دا نی غلار منگ پریدو پککو لا روزو او دا اغی مبارک اللہ منگتوی ولا تتبعو السبل مطابقی دا ککو لارو پس لال نشے دارنگی بل نم دا قرآن کریم قیم دے لیکن سورت کاف وقتی منگ را رہو لے ہوں پینزل لسم سپارا لنبے آیات الحمدللہ اللذی انزل على عبدی الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما قیم مضبوط کتاب دے دیم آیات دو سورت کاف دارنگی بلنم دو قرآن کریم قول دے قول دو قرآن نم دے بلنم دا قرآن کریم فصل لے دا دوال نمون یوزے کئی قول زالنا نم فصل زالنا نم او دوال یو آیات کے ذکر کے سورت توارق دیال نسم آیات آخر سپارا سورت تارق دیال نسم آیات ہو گو رہی وَإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ او یقیناً دا قرآن کریم وینادا فصل واضح وینا کئی خواہ واضح خبر بکے گول گول کن دا خواد خواداب کسی نصیبہ رکے قول فصل وینا دا واضحا او لقد وصلنا القول سورت النمل لے کے نا قصص لے قصص کے مراجی ولقد وصلنا القول قول مانا قول نم دچارے نو قرآن نوچے بیاد اللہ قرآن کے قول راجی پدا سے زینو کی نو منگبا ہاں تعبیر چاہ سا رکھو ومن احسن قولا سوک دیر دیر خیستا پید بار دو قرآن پید بار دو وینا وینا دو قرآن دنو دارنگی بنم دو قرآن کریم اغا نبعن عظیم دے نبعن عظیم دیال نسم سپارا دروشتما دروشتما سپارا سورت سواد گو رے قلوا نبعن عظیم وا پیغمبرا د شیخ سے یو مانا قلوا قل اعلانو کا پیغمبرا ہوا نبو نظیم دا قرآن کریم خبر دے لوے قرآن یو لوی خبرو پرادو دو توحید باندے قل ہوا نبو نظیم خبر دے لوے بنم دو قرآن کریم احسن الحدیث احسن الحدیث یونم مسانیا بنم متشابه درین دری نمونا پا یو آیات کے دوست خیم سورت زمر رواروی احسن الحدیث یو کتابن کتاب ہما کے تیر شا متشابهن او مسانیا در دروشتم سپاری اخیر مخده آیات نمبر ده دروشتم دروشتم آیتم ده او در دروشتم سپاری اخیر مخم ده او دری نمونه پکی سلور ذکر کئی در قرآن اللہو نزل آسن الحدیث اللہ را لگلے ده خیست بیان در قرآن نم سلے خیست بیان اللہو نزل آسن الحدیث اللہ را لگلے ده خیست بیان آسن الحدیث خیست بیان ایرا لے گلے و خیست بیان دے گو رہا کاسے خبر لس منٹ دے اوکلے نو بیا پہ تنگے گے او دو قرآن تولے رس چگے واہا نو تنگے گے بنا آسن الحدیث خیست بیان کتابن چدا کتابو متشابیان چ موافق دی مزامین دی دیو بل سرا متشابی اگورا یو آیات بل آیات سر مشابه ری تاثرال اول دا آیاتو نا کنا یو آیات بل سر سمون خوری سرد سرد سر سمون خوری مسانیا بیا بیا مقرر کی بیا بیا دوہراوی تقشعر منو بیا بیا راجی لکما نور نا قرآن کریم فنمونو کی یو نمو نور ہاں او آغا ما ذکر کر چدا قرآن کی سو دے راجی دولس دارنگی مبارک شا سوز ما ذکر که بلا ذکر شا نمسانیا بیا بیا دوراوی بلنم دو قرآن کریم اغا تنزیل لے او دو دیرو جنکون منم تنزیلا تنزیل تنزیل دو قرآن نم دے پنمونو دو قرآن کے او دا دیر قرآن کے رازی سورت شعراء یوصل دنوی کے رازی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یوصل دونوی سورت شعراء نلسم سپارا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دارنگی بنم دو قرآن کریم روح روح دو قرآن نم دے سورت شعراء دو پنزوستم آیات زرد رارا ہوئے کسوک نشی رارا ہوئے صرف زان لے بے لکل کوئے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دارنگے قرآن کریم را لے گلے منگتا تا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا چدا روحو داد روح غزاوا روح روح وے روح بڑے تازے کی گی پا قرآن باندے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا من امرنا قرآن رناوا قران رو غذا روح من امرنا او بنم د قران کریم اغا عربیو عربی دو قران نوم دے لکه سوره یوسف دے مایا تو ګوره یوسف دے مایا انا انزلنا قرانا عربیا منګا را لګلې د قران کریم لرا قران فاربی جبا فاربی زبان میں را لګلې انا انزلنا قرانا عربیا بشکا منګ را لګلې د لرا فار زبان عربی قران میں را لګلې او فاربی زبان باندې ها واضح زبان و عربی دارنگ بلنم دو قرآن کریم بیانو بیان دو قرآن نندے بیان حازا بیان للناس سورة آل عمران اتدر شمایت اتتیس نمبر آیت دو سورة آل عمران حازا بیان للناس دا قرآن کریم بیان دے دو پارد خلقو قرآن بیانو هذا بیان للناس قران کریم بیان دے پاره د خلکو چې بیان کینو د قران نه بیانو کا یوصل اته در شمایات 138 نمبر آیات د سوره آل عمران هذا بیان للناس دا قران کریم بیانو د پاره د خلکو دارنګي بلنم د قران کریم بصائرو بصائر دو قرآن پنمونو کی یو نمو او دام دیر دے ذکر کئی بصائر شلم آیات دو صورت جاسی اگو رئی حازا بصائر للناس دا قرآن کریم دلائل دی دو پارد خلقو بصائر دی بصائر للناس دارنگی بنم دو قرآن کریم علم دے علم دو قرآن کریم پنمونو کی یو نمو علم سورة بقرہ یو سل شلم آیاتو گو رئی یو سل شلم آیات دو سورة بقرہ قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم او كتاب فتو دخواشات خلق فزارنا چرا اتابا من العلم علم القران تاب القران علم راغ علم نمراق قران فزارنا چرا اتابا علم القران مالکا من اللہ من ولیم ولا نصیر او بیام دا خلق و دا خواہش تابیشوی نبوی تعالی را دا طرف دا اللہ نا من ولیم ولا نصیر سوک دوست و نمدادی سوک با دی دنیا کے دوست پاتی نیشی سوک با دی امدادی پاتی نیشی چھ دا اللہ دوست آنا دی ختم کلا دا اللہ دی کتاب سر تعلق ختم کر نگر نو دی بیا ولیشتا نو دی بیا نصیرشتا مالک من الله من ولي ولا نصير نبوي تعالی طرف د الله نه او سوک دوس انو سوکم دادی بنم د قران کریم اغه حق سنمونه شو دادر حق د قران کریم یو نوم ده لکه سوره آل عمران دوش پیت آیات وګورئ دوش پیت آیات د سوره آل عمران ان هذا الاول قصص الاق دریم سپارہ سوره ال عمران ان هذا الاول قصص الاق یقینا دا بیان دی عیسی علیہ السلام داو بیان رشتنی قصص بیان حق رشتنی دا قران نومو داو بیان دا قران بلنم دا قران کریم حاضر زذر لکئی حاضر قران پنمونو کی یو نوم دے حادی سورة بنی اسرائیل نہم آیات پنزل لسم سپارا سورة بنی اسرائیل نہم نمبر آیات دے ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وګورا بشکا دا قران کریم يهدي لار خير للتي فتربدا خبري فتربدا مسلي هي اقوم چغدين مضبوطا آغا طریقہ دیر مضبوط دا یا حدی لارخی للتی پترب دا آئے خبری پترب دا آغا مسلی یا اقوام چاہ دیر مضبوط دا دو قرآن وینا دیر مضبوط دا کچھا وینا ندا دا پخا وینا کئی مضبوط وینا کئی مہر پسری باندے لگئی پا مسلا مہر لگئی مہر شدہ مسلا کئی اگورا کہ یو افسر دسخطو کا خو مہر نئی نو آغا دسخط منظوری گی ایکی دیشی بل چاہ کرے خوچ آگا دت ختمو کیا آخر کی پی رستو بیا تاپمو لگئے باز ویدا دا خبر آگا بیا دارنگی بلنم دو قرآن کریم آگا عجبو عجیب لیکن سورت جن اولو گرے تاسو سورت جن یو کم دیر شمس سپارا سورت جن یو کم دیر شمس سپارا سورة الجن اول آیت دے قلو حیاء الی انہو سما نفر من الجن فقالو انا سمینا قرآنا عجبا دورا وایا اعلانو کا پیغمبرا جو حکم شوی ماتا ماتا حکم دے خبر شوی دے انہو سما نفر من الجن یقینا غوکی خودو یو تلگی دے جناتو جناتو غوکی خودو خماتا غوکی نخودو استماع نفر من الجن چی غوکی خودو یو تلگی دے جناتو فقالو نوی جناتو انا سمینا بشکا منگو آوریدو قرآن ناجبا یو قرآن عجیبا قرآنم بکرائے گورا عجبا عجیبا عجیبا کتاب دے گورے چناشنا خلے کی واوری پاگے دلوی اثر کئی چه چاہد سن نا قرآن نی یوری دلے او یا یوری دلے یو خسم مقصد بانی نی دسی دلی اگوی واقع دا گوڑے خیست کتابو منگ لسپتوا چه دادا چه دفام او دا مزور کتاب دے فقالو انا سمینا بیا با دی مالم دا دینا قربانی بیا با دی وخم دا دینا قربانی بیا با دی زندگیم دا دینا قربانی بیا با دی جانم قربانی خوکر دی دا مزین سڑے خبر شو شیخ محمد طاہر اللہ دی پی رحمت نوری یا دی دا مزین خبرو زک آغا نزان تا کتلیو ناغا اولاد تا کتلیو ناغا جیداد و پولیو پتی تا کتلیو خوزانی کم حالت تا پدیر سولی دا قرآن مزا خوند اغتا معلومو انا سمنن منتا نہ پہ پیسہ لگو نہ پہ وقت لگو نہ پہ قربانی ورکو زکا منگتا ددی مزہ نشتا ددی دا چھ مزہ دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وینا وی کماتا ہاں کدی کہ ثواب نم ویا دے قرآن کے دیکھ اس پہ کدیر ثواب ہونا دی ماشاءاللہ خو کدی قرآن کے ثواب نم ویا نما با اسی قرآن لسته ده مزید ده پاره ما نده ده خون ملاوی وی خلق ده نور شایری کئی زد قرآن شده لما نده ده مزید ده کئی او او سو بکی لخوندم ده او بیا بکی ثواب هم ده کدی که ثواب نموی نما با اسم لسته لکه دی که ده مزید ده خون ده اللہ اکبر منگ ده نم مزید ده کئی نمگ لخوند ده کئی زکا آغا سیز من کی نشدا چپا کم سیز بانے قرآن ذہن ترسی گی خواب فقالو انا سمینا قرآن ناجبا اویدی بشک منگ واؤرے دا یو قرآن جیبا جنات وی منگ جیبا قرآن واؤرے دا تا چا معلوم بے در شورو کا تا چا دیا یا تراشم نو ماتا خبر امیر رو دیگی بازی بکی ملدی و بازی لاجون دیدی ویارا استاجی عجیبا مسئلے کی جیبا قرآن وی دا ہمون چرتا روگی دلینو نوی نوی مسئلے کئی نوی نوی خبرے کئی قرآن کی دا ہو قرآن کی نشتا عجیبہ ہوئی کئی ہاں انا اگر سن ساوری دلی نون اگر زکا عجیبہ کاری دا جناتو نووری دلی زکا ہوتا عجیبہ ہوئی فا فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ویلی بشک من واورده یو قران عجبا عجبا کتابو کنا نفا من یهدی الی الرشد دا چې عجبا اچ عجبا نو عجبا په دې بار چلار خې په طرف د کامیابی نفا مننا به منګه فورن پاغ ایمان وروړې من په ایمان وروړو چې قران مو واورده من په ایمان وروړو بنوم د قران کریم هغه تذکره واعظ دې تذکرہ دو قرآن نم دے تذکرہ تلواعیزین دے کتابوں نمونے دیخوا سورة حاقہ اتسل و اختم آیاتو گو رہی سورة واقعہ وشتم سپارہ آیات نمبر 48 وَإِنَّوُ لَتَذْكِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ نو کافران لبا تذکرہ نو نو ما هو تاسو ویلو جواب ان شاء الله زه بقره کې خیر وکم و انه لتذکره للمتقین او یقینا دا قران کریم واضح تذکره دا د پاره د متقینو متقینو د پاره تذکره واضح و انه تذکره للمتقین او یقینا دا قران کریم واضح واجب کتابو عجبا واضح عجبا مزوا دی کې دارنگی بلنم دو قرآن کریم عروت الاسقاو عروت الاسقاو سورة بقرہ دو سواش پک پنزو سمایاتو گوری دو سورة بقرے سورة البقرہ 256 نمبر آیت دو دریمی سپاری لنبے مخرے دو سواش پک پنزو لا اکراہ فی الدین و آخر کی بیاوئے ومن یؤمن باللہ فقد من یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تاکید منگلو لگولا پاغ غلی مضبوط باندے دو قرآن نمونو کی یونم عروۃ الوثقی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تاقید و منگلو لگولا پاغلی مضبوطا لن فی ساملا دادا سے غلی را دادا سے کلکر سیدا چدا بیشلیگی نا لن فی ساملا نشتر جدا کے دل دل را نور رسی کلک لشلیگی خود قرآن رسی نشلیگی لن فی ساملا نشتر شلی دل دل را لن فساملا نشتر جدا کے دل دے لرا دار اسی بیا نشری گی کہ چا دار اسی اخفل اکلا اللہ دے زمان دار اسی ہمیشہ نصیب کی دارنگی بنم دو قرآن کریم صدق صدق دو قرآن کریم نم دے سورة زمر دسری رشتمی سپاری لنبے مخبو رئی اور لنبے آیت سورة الزمر دسری رشتمی سپاری لنبے آیت دے آیات نمبر 33 دردرش والذی جا بالصدق وصدقا بی اولائکا هم المتقون آکر شراب دے اکلو بالصدق پا قرآن صدق دا قرآن نم دے چا شراب دے اکلو پا قرآن وصدق بی او تصدیق اکلو پا دے قرآن باندے نو اولائکا هم المتقون دائی پتا پاو لگولا اولائکا هم المتقون نبیاوی لهم ما شاؤون دا متقیان دی دیکھ سخوق شی ابو تا ملاوی گی زکا ذالکا جزاء المحسنین دا دا نیکانو بدلشو نو چاگر ما دی کتاب تصدیقو کو نما متقی کو نما محسنینو کی راوستے دو اللہ دے زمین ہمیشہ دا تصدیق دو قرآن سر نصیب کی دارنگی بنم دو قرآن کریم عادلو عادل ملا قرآن کئی ہاں اریوی زا عادلی مو زمون صفی ما کم عادل چو قرآن کرے ناغبل سوکنشی کو لیخا دو اتمی سپاری لنبے مخ سورة انام یو سل پنزل لسم آیاتو گورے 115 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا ترشو حكمنا استاد رب درشتیاو د انصاف صدقا درشتیاو وعدلا د انصاف و پرشتیابانی وعدلا د انصاف د انصاف دی او درشتیاو دی لا مبدل لکلماتی نشته بدلونګه د حکمونو د الله سوک دارنگی صورت کاف کی مرازی صدقا وعدلا بلنم دو قرآن کریم اغا منادیو منادی دو قرآن نمو صورت آل عمران چکل ختمی گی اخیر رکو اگو رئے منادی دو قرآن نمو یو سل دری نوی نمبر آیات در نمو نزان سرشمی رئے گو رئے خواہ تفوز بنا رستو بیاکم ربنا اننا سمینا منادی یونادی للیمان ایز منگ ربا منگ ایمان روڑے رے اننا سمینا منگا واؤ دو منادین یو آواز کو ان کے یو سل درینوی دو صورت آل عمران اخیر رکو دا سلو رمسی پارا دا منگا واؤ دو یو آواز کو ان کے آواز کو ان کے خلق ہو ری نا منگا واؤ دو یو آواز دا آواز کو ان کی آواز کاؤ چرے والا یونادی چاواز کاؤ لیل ایمان پترف دی ایمان آواز داؤ ان آمینو بی رب قوم خلو خنن آواز لگئی ٹماتر دی ٹماتر پیاز دی درائی پا دی او کلو پا دی دا حضرت آواز اویلان داؤ کنو کی با گرده دا چو کنو کی با ولارو میلو کی با آواز کاؤ ان آمینو بی رب قوم ایمان رو رئی پخپل رب بانده نفا مننا نمین ایمان رو رو فامنا من ایمان راوړو ربنا الله من چې ایمان راوړو نفافل لنا ذنوبنا من تلازم ګناهونه معاف کا وکفر عنا سیئاتنا لمنادی د قران په نومونو کې نومو ها دارنګي بنوم د قران کریم فافل لنا وکفر عنا بشرا د قران نومو بشرا بلنم دو قرآن کریم بشراو و بشرا للمومنین سورت بقره کی راغلی کنن چاولی سکل ختمی اولوی نمبر آیات دو بقره اول سپارا هدن و بشرا للمومنین قرآن ہدایت دے او زیر دے بشرا زیری تا ہوئی قرآن زیر دے حب بشرا حل المؤمنین هدن و بشرا و نبی نمبر آیات بلنم دو قرآن کریم اغا مجید دے مجید دو قرآن پنمونو کی یونم دے سورت بروج 21 نمبر آیات یو کم درشم سپارا سورت البروج بروج اخیر سپارا یوشتم نمبر آیات بلوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بلکہ دا قرآن کریم لکل شرر پا لوح محفوظ کے بلوا قرآن مجید دا قرآن کریم دا بزرگی کتاب دے مجید دے دے دا بزرگی رے کہ بزرگی گورے نو قرآن کے بزرگی دا بلوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بلنم دو قرآن کریم بشیر دے او بلنم دو قرآن کریم نذیر دے بشیر زیرے ہو رکے او نذیر یرہ ہو رکے دا عذابنونا سورت مائدہ بشیر و نذیر سورت مائدہ اگر اتاسو فقد جاؤکم بشیر و نذیر راغلے تاستا بشیر و نذیر غالباً اول سم آیات اگورے تا سنو نل سم آیات دے نل سم آیات آخر انت قولو ما پیغمبر رولے گو انت قولو ما جانا من بشیر ولا نذیر چه سباو نوائے چه نو راغلے منگتا سوک زیرے راکو ان کے او نجر راکو ان کے سبا دا بیاو نوائے چې موږ ته بری الله یو پیغمبر را لېګلې چې موږ ته په جنتونو زیر را کړوې نو فقط جاءکم بشیر و نذیر نو پتا کی سرا راغله او تاسو بشیر و نذیر بشیر و نذیر مې ته را لېګلې او چې بیا دې باندې پات نشي بنم د قران کریم عزیز او عزیز د قران نوم دې عزیز حالک صورت حام میم سجدہ یو سلو اختم آیات گوری پینزشتم سپارا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ یو سلو اختم آیات صورت حام میم سجدہ پینزشتم دا سرشتم سپاری آخر مخده ان الذين كفروا بالذكر بشكا کسان چې کفر وکړ بالذكر اوس به سمانه کې بالذكر په قران ذکر معنا خو اوس د شو قران نه تعبیر 50 په ذکر سلام کوي بشكا کافرانو دا ذکر نه انکار نه کوي سبحان الله سبحان الله الحمدلله سبحان الله سبحان دین هغه انکار نه کوي د قران نه انکار به ایمانه کوي بس ذکرونه کوا دا اخبار ځخه لګیای چې ذکرونه کوي منځونه کوي نه منا کوي خو قران منا کوي مانین دو قران دی ان الذين كفروا بالذكر بشکا کسان چې کفر وکړو دو قران باندې لما جاءهم کلا چرای دا قران دیتا ذکر نه راځي قران راځي و انه لکتاب عزیز اګو ته تعبیر په کتاب سره وکړو او یقینا دا ذکر خامها دا کتاب عزت من دا فما دیر گران دے عزیز دے رابانے عزت من دے رابانے نو چه سوک قرآن زدہ کئی نو آغم پا اللہ دیر گران دے سوک دو قرآن والاو خدمت کئی نو آغم پا اللہ دیر گران دے تارنگ بنم دو قرآن کریم آغا بلاغ دے بلاغ سورة ابراہیم آخر کے رازیم دو پنزو سمایات دیالسم سپارا سورة ابراہیم آیات نمبر 52 هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم رسول فرد خلقو خلقو تے ورسو سڑیا هذا بلاغ للناس بلنم دا قرآن کریم احسن القصص احسن القصص خیستہ بیان دا جا خلقو خیستہ کسی دا زلیخی ری دا چې کوم د دې شوقینو هغه ډېر په مزه او په راګونو دا کیسه بیانې وا ان زری خوالا شمارو د ګادو کې بدا کیسه ته لګېدلې وې موږ له یم څخه مزه راکړه موږ په دې نه پوهېدو چې دا خلې او کدا خراب دي او موږ یې لري عجیبه خزاو وګوره ها هانو قصص په معنا دا مصدر دی جمع د کیسې نه دا په معنا د بیان سره لیکن صورت یوسف کی راجی نحنو احسن قصص منگا بیانو پتابانی خیست بیان نحنو نقص علیکا احسن القصص منگ بیانو صورت یوسف آیات نمبر 3 منگا بیانو پتابانی خیست بیان خیست بیان ربانکو مارا کسی او دموہا دارنگ بنم دو قرآن کریم صحف رے بنم دو قرآن کریم متحر رے بنم دو قرآن کریم مکرم رے مکرم بنم دو قرآن کریم صحیف رے صحف یو مکرم دو مرفوع در او متحر سلو دا سلو نمونه په یو آیات کې ذکر کړي اخیره سپارا سورتی عبس اخیره سپارا عبس رواله وای و انه سورتی عبس دولسم آیات دی او دیالسم فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعات متحرات لکلی شوی پا صحیفو عزت مندو مرفوعات اچتو کی متحرات پاکو کی بی ایدی سفرا دارنگی بلنم دو قرآن کریم اغا سبیل اللہ سبیل اللہ دا اللہ پک کتاب کتیر دے ذکر دے سبیل اللہ دے جاتے سورت آل عمران یو کم سلم آیات کو گو رہے یو کم سلم آیات آل عمران دریم سپارا یو کم سلم آیات یا علل کتابی لما تصدون عن سبیل اللہ یا علل کتابی لما تصدون عن سبیل اللہ او دی کتاب خاوندانو ولی بندوی خلق دا اللہ دی کتاب نا دا اللہ دی کتاب نا خلق ولی بندی چه کم طالب قرآن لزینو پرے گی رکھنا سنے دی سار کرے رے نا محمد رسبی خرابی لیلما تصدون عن سبیل اللہ ولی بندوی خلق دا اللہ دی کتاب نا دا آیاتون ومن نگورو نو زب کیو کنا قل یا للکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ سبیل اللہ سشیرے دا اللہ دی کتاب نم دے قل یا للکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ تارنگی بلنم دو قرآن کریم فضل اللہ دے فضل فضل اللہ دا اللہ دی کتاب نم دے خوا سورة یونس اتو پنزو استمایات یولسم سپارا قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وا پیغمبر اپ فضل د الله چ قران دے بفضل الله اپ فضل د الله وبرحمتي اپ میرا باند یا الله فبذلك فليفرحوا پون من دا یاد ویلو بلن د قران کریم برهان دے وخت من را لولو سورة النساء یوصل سلور ویا شپگم سپارا نساء 174 نمبر آیت دا بوزیم ستاوسو پیادم زکی گی دا آیاتو نا خوچے لوگون دے بکی محنت کا ہوئی خوا یا ایوہ الناسو قد جاکم برحان من ربکم اے خلقو پتاقیق راغلے تاوستا برحان برحان راغلے دے برحان دا قرآن نم دے را دې شوې راغله نو راځي دي نو ما په سر دا وی خلکو خدای دې سره ها یو ملما الک وی راغله نو راځي شي کنه الک راغله قبل یو کا چهول تیار کا روټي بندو بس یو کا دې بندو بس یو کا ها داغه درات دو قدر وکا داغه چې سړوړي داغه قدر وکا کنه بس را دې یو ګډ کې بنا سي تا غته ګور هغه تا ته ګوري دې څه فایده شته نه نه داغه ملما قدر وکا قرآن زمان ملمو نچو قرآن را رہے نو منگے خقدرو کو چھ دی کی سو دا غی قدر منکو چھ چا رو رہے دا غی قدر منکو چھ چا را لے گلے دا غی قدر منکو حالکہ بعدی که ملمائی ذات من دیو کنی خو خلق قدر کئی دا سو جنا ویدہ بھائی موتبر سری را لے گلے رہے ویتا که دورا کمال لو خو چھ چا را لے گلے اگا سرے باتی بیا تا پوس کئی نزک قدر کو ما چه زما به ملما او زما به قاصد عزت یو نکا نو ثواب زمون نه تپوس نه کی چې تاسو نه ما کتاب را دے غړو دا خو تاسو ملما او تاسو زما د کتاب څخه قدر کړو زما له حاصل بم کړو زما په وجه هم متخک تریو کنه مو خو د زړه د رسولتونو او باسو د کتابونو چې وادو کړه یو څه ټکی مکی خلق زکه چې دام ته لری کو دا یا علل کتاب لم تسدون برهان دے دارنگی بلنم دو قرآن کریم بینا دو قرآن کریم نم دے سورت انعام یوصل او پرزوس آیات اگو رہے یوصل ستاون قد جاعتکم بینتم من ربکم زمان صرف آغا نم کی مقصد ہوئی خواہ قد جاءتكم بينة من ربكم بينة راغلے بلنم دو قرآن حکم دے سنو منشو پچ پنج دا سے یاد ساتے پنز پنزو سنو منت زمان دو قرآن نمون اور سیرا حکم دو قرآن نم دے تاتم سپاری لمبے مخ سورت انام یو سل سوال سم آیاتو گورے وہو اللذی انزل علیکم الکتاب افغیر اللہ ابتغی حکمن افغیر اللہ ابتغی حکمن آیا اولتم بید اللہ نبل فیصل کن اللہ نبغیر بل فیصل کن گرزوما او فیصل کن دا کتاب دے افغیر اللہ ابتغی حکمن وہو اللذی انزل علیکم الکتاب مفصلا دا بلنم شو مفصلا دا غزات دے چلا لے گرے تاوستا مفصلا کتاب واضح پرسل ریمان خیستا واضح کتاب را لے گرے بلنم دا قرآن کریم نعمت اللہ نعمت اللہ دا اللہ دے کتاب نم دے نعمت ہاں لکدام سورت آل عمران یوسل دریم آیات یوسل دریم آیات دا قرآن نم دے نعمت سنگ چمخ کی نمو مفصل فاز باتم بنیمتی اخوانا وذکرو نعمت اللہ یا قید اللہ نعمت نو قرآن کن یادی کا کنا ماو تا دیر یاد کن بلنم دا قرآن کریم خیری کثیر دے خیری کثیر لیکن سورت بقرہ دو سوا یوکم او یائم آیات 269 نمبر آیات بقرہ دریم سپارہ یوت الحکمتا من یشاؤ ومن یوت الحکمتا فقد اوتیا خیرا کثیرا ورکی اللہ پویا پا دین ماننی پویا پا قرآن چالے چکو غشی چالے چا پویا پا دین ملاو شو نواغتا دی خیر ملاو شو فقد اوتیا خیرا کثیرا تحقیق ورکل شاغتا لوی خیر لوی خیر اغتا ملاو شو بلنم دو قرآن کریم میزان دے میزان میزان دو قرآن پنمونو کی یو نم دے لکہ سورت شورا سریرش پنزشتم سپارا اول لسم آیات دو شورا اگورے اول لسم آیات 17 اللہ الذی انزل کتابا بالحق والمیزان اللہ اغزاتے چرا لے گلے دے دو طول کتاب میزانے را لے گلے ہو ہاں اریو ازے انصاف راوانم پا ملک دا کم انصاف مرا قرآن راوستے دا ہر چاہی سی معلومی کری ہر چالے خپل خپل حق ور کرے دے نو میزان نو اللہ الذی انزل کتابا بالحق والمیزان لحق کتاب دے دو میزان کتاب دے کتاب سنت لی سیرفی بلوت الناس فی آزن محکی قرآن او سنت سما کا سوٹے وا باپ خلق تعالی شیخ ہوئے باپ خلق تعالی ومنهم زائغ لا خیر فیهم ومنهم جائز تجویز شکی بازو کاغو اس خیر پکنو طول منو تا چگی والے خوص خیر پکنو او باز لا اسم شک پراتی چد چاو منو اسم یہ تو کمو لا اومنو دے لا اسم غریب شک کئی چا پیر چگی دی دو قرآن در سن عام دی برا او حکتا او دے اسم دا شک یہ تو چاو منو و دا چا چاو منا و منم زائغ لا خیر فیم دارنگی بنم دو قرآن کریم حجت البالغو سورت انعام گورے یو سل یو کم پنزوستم آیات 154 نمبر 149 یو سل یو کم پنزوست اتم سپارا فَلِلَّهِ الْحُجَّتُ الْبَالِغَ وَا اللَّهَ لَا حُجَّتْ دَي رَسِدُنْ كَي ہاں دلیل لے رسیدن کے حق تا بلن دو قرآن کریم اسمو سورت نور شپک دیر شمایات گورے اسم دو قرآن یو نمو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمو فکرنو کی حکم کرے اللہ چپوتا دکھ لیجی پائی کی نمد اللہ ویذکر فی اسمو او یاد دکھ لیجی پائی کی نمد اللہ دا اللہ نم پائی کی یاد کا قرآن یاد کا کور کے جمعتنوں کی یاد کا قرآن دارنگی اسمه نم دا اللہ دا کتاب دے من ازلمو ممنا مساجد اللہ ایوز کرا فی حسمو دست رہے گا ایوز کرا فی حسمو اسمو نم دا اللہ کتاب مجھو اوز در یادی بے کے خیری خدا غزت تجھو میل رازی تو دے اسمو مانا بچا سا رکھے نم دا اللہ کتاب دارنگی بنم د قران کریم وعید دے وعید معنی يرول وعید لک سورۃ قاف اتوشتم نمبر آیات وګورئ 28 قاف شپږشتم سپاره وقد قدمت الیکم بالوعید الله مولان دکړو تاسو ته دنیا کې عذابونه يرول سب يرول نه دی بال ته جګړه کوي چې الله دا لا الله ویلا تختصمو لدیا جګړه مکوې تاسو زما دربار کې دلتا ما څه جګړه ولې کې زکا وقد قدمت الیکم بالوعید ما تاسو دنیا کې پیغمبر را لګلو تاو سما دنیا کی خپل کتاب را لے گلے ہو تاو دو رضان نے پویا کاؤ تاو دا جگر و مقام نرے کلوے اخصعو فیا ولا تکلمون قریش ہے بیمانو نسپو تعبیر بتے کہے اخصعو فیا ولا تکلمون قریش ہے مومنون کے راجی مازا خبر مکوئی زکا کلوے لا تختصمون جگر مکوئی ماسرا قد قدمتم الیکم بالوعید تاوست ما انبیاء را لگلو کتابون امیر را لگلو بلنم دا قرآن کریم پنمونو کے مصدق دے یو صدق و بل مصدق دے لیکن سورت یا نام دو پنزو سیات منگ دارا ہو لے وقتی مصدقن دو نوی نمبر آیات دو سورت انام بہن میں مصدق لما بین یدی قرآن تصدیق دے دا کتابنو چمخ دنو نو مصدق دا قرآن نم دے دارنگ بنم دا قرآن کریم کوثر دے نو قرآن بنم سرے کوثر انا آتینا کل کوثر منگا در کرے تا تا حوز کوثر اللہ رضا منگم نصیب کینو انا آتینا کل کوثر منگا پیغمبرا درکرے تا تلوی حوز الوی خیر بلنم دو قرآن کریم کلمہ دا کلمتن یو سل پنزل نسم آیات سورة انام 115 نمبر آیات سورة انام او دا اتمی سپاری لنبے مخوگو رئی انام کلمہ وتمت کلمہ تو ربی کا پرشو کلمی در ربستا کلمی نے مراسہ شیرے قرآن وتمت کلمہ تو ربی کا بلنم دو قرآن کریم تبیان سورة نحل گورے تبیان سوال لسم سپارا یو کم نوی نمبر آیات یو کم نوی سورة نحل تبیان دا قرآن تبیانا لکل شین وزا حد دا پارا دا امور دا دین تبیانا مارا لگل قرآن تبیان لا وزا حد لا یو کم نوی وجئنا بکا شہیدا علی هاولائی ونزلنا علیک الکتابا تبیانا لکل شین اور آرے گلے من پتابان قرآن وزاحت پارا دا اریوشید امور دا دننا وہدا ورحمتا وبشرا للمسلمین کلوئی وبشرا للمومنین وبشرا للمسلمین دارنگی بل دا سنو منشو پینزش پیتا قدیر شو ہاں بلنم دا قرآن کریمہ عظیم دو قرآن کریم نم دے سورة حجر واتیا نمبر آیاتو گو رہے حجر واتیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ما درکلے تاتا سبع مثانی او آیاتنا دو سورت فاتح یا سبع من المثانی و مزامین دو قرآن والقرآن العظیم او قرآن عظیم لوی عظیم دو قرآن من دے یو علیو او بل عظیم دے خام دارنگی بندن دو قرآن کریم اغم منزل لے منزل سورت انام یو سل سوال لسم آیاتو گو رئے منزل من ربک منزل دو قرآن نم دے سورت انام یو سل سوال لسم آیات داتم سپاری لنبے مخرے والذین آتیناهم الکتاب افغیر اللہ یبتغی حکما دغ آیات دیکھو آخر دا آیات والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بشکا دا قرآن منزل من ربک را لگلے شوی دا طرف دا ربستانا دا منزل لے منزل لے اللہ دا دی را لگن کے دا را لگلے شوی دا زانن دے جور شوی منزل لے منزل من ربک بلوم د دې قران کریم هغه امر دی امر الله کړي سورتي طلاق 15 آیات وګورئ طلاق تغابن طلاق امر د قران نوم دی آیات نمبر 15 ذالک امر اللہ انزلہ الیکم اتوشتم سپارا سورۃ طلاق پنځم آیات ذالک امر اللہ دا قران کریم حکم دا اللہ دے امر دا اللہ دے انزلہ الیکم را لے گلے اللہ دی حکم لرا دے امر لرا تاسو تا نو تاسو ته څه شی را لے گلے دے امر امر نہ مراد سره قران دا حکم ندی دا اللہ چې مونږ ته را لے گلو بلنم دو قرآن کریم ایمان دے ایمان دو قرآن کریم نم دے ایمان سورة آل عمران یوصل درے پنزوستم آیات یوصل درے نوی منگ وقتی دا آیات را لہو لے ہو یوصل درے نوی نمبر آیات دو سورة آل عمران 193 ایمان دو قرآن نم دے ربنا اننا سمینا منادین ینادی چاوازی کا لیل ایمان فطرف دی ایمان ایمان آواز دی ایمان نو دی ایمان آواز دکم دے نراتا دو قرآن نراتا ان آمننا لیل ایمان ینادی لیل ایمان چاوازی کا فطرف دی ایمان جکا حضرت چروالی پارا مصفلی چوک ولالو چغی والا ایو الناس قولو لا الہ الا اللہ تبلو نو دی ایمان دا آواز لگاو او دی ایمان آواز قرآن نوانو نو قرآن آوازو دی ایمان آواز قرآن آواز دے خواه سوچ دی ایمان آواز خی نو دارو قرآن آواز دے بلن دو قرآن کریم آیات بینا آیات بینا لکه سورۃ عنکبوت یو کم 50 آیات عنکبوت یو کم 50 آیات وګورئ تاسو آیات بینا د یوشتمه سپاره لومبه مخ بلوا آیات بینات بلکہ دا قرآن کریم آیات ندی واضح فی صدور اللذین اوت العلم واضح واضح دی فسنود علماء کے چالچ علم اور قوم دا غزنو کی دا آیات نپراتی بلوا آیات بینات بلکہ دا قرآن کریم آیات ندی واضح واضح دی پکم جائے کی واضح دی فی صدور الذین اوتوا العلم پسینو دا کسانو کی موجود دی چو تب ملاو شوی علم دا قرآن دا حافظان پسینو کی آیاتون واضح واضح پراتی دی دو علماء پسینو کی قرآن آیاتون واضح چسو کی او خبر کروی منا پرید قرآن خدا شوی دی دی فورنو تب یہ آیات ہوئی بلو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحدو بی آیاتنا الا الظالمون انکار نکی پدا آیاتون زمانگ مگر ظالمان و یر خب بس یو خبرو قرآن ملا دی قرآن نا دی سجون کری دی یو یو داس غلط خبر کری واشی پر خلیم نداشی داس بیو خوند غلط خبر گئی چا آیات رو تویر نو فورا با آیات پسی خبر شروع کی وما قرآن موی وما یجحد دی سنکی خو قرآن پروت دی آیاتو نپراتری آیاتو نبیانی احکارا خلقو تا ننکار چکی پدر آیاتو نخو ظالم بی وما یجحدو بی آیاتنا الا الظالمون بلنم دو قرآن کریم حکم دے حکمون ورکی سورة رات او در شم آیاتو گو رئی سورة رات او در شم آیات دیال لسم سپارا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا دارنگے را لے گرے من دے قرآن کریم لرا حُکْمًا فیصلہ کن کتاب دے حُکْمًا دو قرآن یونن دے حُکْمًا دے نو حُکْمُ نہ کئے یا حُکْمًا ڈک دے حکمتننا عربیہ پوازِ حجبہ سوشو دعا دا ہاں بلن دو قرآن کریم وحی دو قرآن کریم نم وحی لکا سورة الانبیاء واللسم سفارا آیات نمبر 25 سو گوڑے پنزوشتم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه ما بحکم کاؤدتا دو حکم دا کم دے نکی دا دو غب نگو نکی دا حکم دا دی قرآن نکی دا نو انه لا اله الا انا فاعبدون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه وكذلك اوحينا ها دا قران نوم دی واه بنوم دو قران کریم ذکر دو قران نوم دی نوی نمبر آیات دو سوره انعام نوی اوما سپارا سورة انعام کے دو قرآن دین نمونے دی سورة انعام دا سی یو سورة دے چدا پیوز اللہ آگلے ہو سورة انعام دا سی یو سورة دے چکلا دا سورة راتا دا برنا نو دا دے سر پہ استقبال کی او یا ذر فرشتے را گلے ہوئے بلکہ دیرے او یا مانا بیش میرا او یا ذر فرشتے پہ استقبال دا سکے را گلے ہوئے تو سورة آل عمران دا انام کې او چې سو په سې طریقه او صورت یې انام اولولي ها او عمل ټوکی اخرې د دې برابر کړه ریا ساته عذاب جهنم دو نخلا سره ځکه وایم ذکر د قران کریم نوم دې ها نوی نمبر آیات وګورئ اولائک الذین هد الله فبهداه ومقتده دا کسانی چې مضبوط کړی دی الله نو په طریقه دا غي په سلوان شاه پیغمبر والا سلوکم علی اجرا نو عالم تاسو نه په دی باندې مزدوری ایواز به مغوارا وای ایواز به مال را کوي کنه زما مالک شاه لا سلوکم علی اجرا ان هو الا ذکر للعالمین ته استعمال ته ختم کوما خو مالک شاه سو بڑا کې نو قرآن اغسطه قبر تا بناستی قبر تا کردی یو مشر سرهو یو قبر تا ناوزو تلاوت بیکاو میدر او پتن لگی سلو پی منیلی دو سرهو ظالم لمنیلی ظالم تباکاو آغا ما سب سمر گناه اخلا چو قرآن قبر سره او ره ره اول تا لگیا ره خکون نکی گی دا ختم جماعت کی نکی گی دا ختم خلق در قرآن سپکواده و توحیر سورو سورو که ار چاو که خدا خپل خپل ها دوس مناسب ان هو الا ذکر للعالمین نه دا قران کریم الا ذکر دا قران نوم دی ان هو الا ذکر للعالمین نه دا قران کریم مگر آواز دی دا پارا دا للعالمین دا توی للعالمین دی امخ کیوی للمتقین للمحسنین للمؤمنین للمتقین ان هو الا ذکر للعالمین بیا اسم خبر دی سوما بیان کر دریو یا ماویل او یا د پاسه مو تاسو ته ان شاء الله بیانوم ما فز اتیاو ته کې دې شو رسوما خو چون کې هدف نن دې رغوت شو ها او لومبای رزم ده نن دې مدري مرز ده او بیلم ډیر لاله زمون دې سزونه باندې اثر ورځيږي تاسو مستری کېږي لومبي واکه سره سره کېږي چرورو ډیریږي دا څه په مزه مزه واغله سره کېږي خو یک دم چې اخیر ته ورسه دا څه نو بیا دې تنګي نو منګه درس به دوره کو چې زمون مرګري تنگ نشي په شو کې به پاتې کو نن هم زمانہ خبر له لوم دې وګدو شو او ان شاء الله بیا به مختصر مختصر وو دا منګه د ننني سبق کې په اصول کې منګه صرف تعریف د قران کو چې د قران تعریف سره او منګه اسماء د قران کریم او نمونه د قران کریم ذکر کو چې د قران کریم نمونه سوري او کم کم دي او من په هر یو نمبانه د قران نه آیاتونه خودل ثوابات خیر منګه ان شاء الله موضوع د قران کریم چې د قران کریم د سنه باش کوي او حکمت د نزول القران بیانو ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين یو دعا وکي چې الله زمنګ دا درس کامیاب کړي الله دې له پاره سوک معنی جوړ هیڅ څیز جوړو ما کاږي چې دندې کا حوادث سي کاغه بيماري دا هر قسمه حالات خدای طلبالی کزا منگوی اللہ من جوڑا واجی منگا دا درس پاتی نشی اللہ زمنگ پا حالوان رحمو کا مشایخو تا شیخ القرآن شیخ الحدیث نور زمنگ ملگری مسلمانان سور و پاسیوی اللہ دا توڑا معافرت نصیب کی جس کم جندیری زمنگ مشایخ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طائری نور زمنگ استاذان علماء کرام اللہ دا توڑو امدادو کا سر زمنگا زمنگ یوم ملگری تا دیر لوی صدمت سیدر دعا ظالمان ظلم کرے سخت ظلم کرے چلائے داغ صدمینا داغ مصیبت نخلاص کی اللہ داغی مرزن اللہ شفاور کے آگے اللہ صحتن الور کے اب اللہ داغر نعم البدل ور کے اللہ داغر نعم البدل ور کے چچا ظلم کرے اللہ تے ذرا ذرا کے اللہ تو سزا ور کے اللہ زمن دا عمل پہ دین و پہ ایمان بانے روخانہ کے اللہ زمن کے سینی بہرور کے سوک چھو منگ صدا پہ درسنو کے شامل لی ناری نازنانا ارسوک چھوی اندرونی بیرونی اللہ زمن کا او دا غی دا واسطہ دا دن دا ہمیشہ قائم او دا ہم او ساتے اللہ زمن کا ہمیشہ پہ دن بانے مضبط والے نصیب کے زمن والے دیان اللہ سے حتو نور کے عمر دراز ور کے ربنا تقبل منہ